Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Ludzie, ludzie, o, to zaraz wam powiem coś. Tymczasem chyba to będzie najnormalniejszy i najbardziej z głównego nurtu utwór w dzisiejszej audycji, a potem będzie coraz bardziej podziemnie. Manu Chao, Denia. الجزائر نيا تسكنها الشر نيا تسكنها الليل الجزائر قلبي ضرب مني انشافك كوشي لذيذة مسكينة الجزائر próxima estacją Esperanza. Esta... O, nie będę już swojej hiszpańszczyzny kontynuował. No, jakże to pięknie kontrastuje ten bardzo radosny utwór Manu Chao. Bardzo radosny być może w warstwie muzycznej, natomiast w warstwie tekstowej opowiadający między innymi o przestępstwach, zbrodniach francuskiego kolonializmu w Algierii, bo Francuzi... chociaż my tego nie doświadczyliśmy za bardzo, no, potrafili być bardzo, bardzo, bardzo okrutni w swoich koloniach. A zresztą ja niedawno dopiero dowiedziałem się, że Algieria jest największym krajem w Afryce. Jest naprawdę ogromna. Tak, a to są Annały Migały w radiowej trójce, przypominam wszem i wobec, i być może troszeczkę przesadziłem, mówiąc, że Manu Chao będzie jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych utworów dzisiejszej audycji. Nie, nie, tak nie będzie, bo zdecydowałem się przynajmniej na początku pójść sznytem trochę popkulturowo, wręcz sopotowym. Tak. Tak będzie właśnie. Tutaj pieśniarz wojenny, państwo słuchają pieśniarza wojennego prosto z Norwegii, który te ambientowe plamy stworzył, a do tego będą elektroniczne rzeczy, no między innymi również ze Skandynawii. Elektroniczne do potańczenia właśnie, no bo dlaczego nie, no bo no, nie można iść jednym schematem cały czas. Przewidywalne w tej audycji jest to, że jest trochę przynajmniej nieprzewidywalna, a mucha właśnie siada na mikrofonie i być może państwo ją słyszą. To niesamowite, ja jej nie będę przeszkadzał tutaj siadać. Dobrze. Proszę pisać. Jeśli chodzi o formy kontaktu naszego, to oczywiście michal.migala@polskieradio.pl. Ten mail jest czynny. Jest też w mediach społecznościowych. Dokładnie na twarz o książce tego człowieka, który nie wierzcie, że jest człowiekiem w ogóle. Mark Zuckerberg, nie, to w ogóle to wiadomo, że nie jest człowiekiem. Że tutaj jakieś kosmiczne są różne komplikacje. Natomiast właśnie tego człowieka, nie człowieka, portal, również Annały Migały tam są, można komentować. Zamieściłem swoje zdjęcie, jak jadę na ulicę Myśliwiecką. Dobrze. Mówiłem o Skandynawii, ale rzeczywiście, że będzie Skandynawia i było kiedyś takie czasopismo dla graczy komputerowych. To już było dla mnie... To już było dla mnie trochę późno, bo ja się wychowałem na czasopiśmie Top Secret i gdzieś niestety Saturn, pożeracz, czas wchłonął te pierwsze egzemplarze pisma Top Secret, które wcześniej to był kącik w magazynie Bajtek komputerowym, ale i teraz... Idąc w tył tej dygresji, po Top Secret było czasopismo Secret Service. Tam były różne rzeczy, trochę spadkobierca tego Top Secret pierwszego. I co? I tak, taką i teraz, biorąc w ogóle, idąc taką straszliwą, straszliwą pętlą. I taką właśnie nazwę ma zespół szwedzki, który uformował się jeszcze... na przełomie lat 70. i 80. w roku mojego urodzenia, a który wystąpił w Operze Leśnej w Sopocie między innymi, i chyba to byli prekursorzy boskiego wręcz po prostu nurtu Italo Disco. A dlaczego Italo Disco ma nie być w Annałach Migały? Ależ proszę, ależ będzie. To dla tych wszystkich, którzy przekraczają prędkość w nocy, tam gdzie są fotoradary, czyli Secret Service, Flash in the Night. Secret Service. To jest jedna z takich melodii, która no gdzieś tam rezonuje, ale często, przynajmniej być może ja bardzo przesadzam, rozszerzając swoją sytuację, jeśli chodzi o tę piosenkę, na całą populację, ale tak myślę, że być może jest to hipoteza. Dużo ludzi słyszy to i nie wie co, i nie wie jak. Dźwięk znajomy, ale nie wiadomo co. Więc Secret Service, Flash in the Night, to właśnie było. I tak sobie myślę, żeby pójść z przegięciem dalej, bo czemu nie? Audycja przypomina gdzieś taką wodę po prostu, jakiś taki płyn, który przelewa się w różne formy w sobie ulubione, więc teraz pójdziemy dalej, pójdziemy mocniej, no bo wspominałem o Italo Disco. Z tym Italo Disco jest tak, że nie tak znowu wiele tych piosenek zostało zagranych we Włoszech i napisanych we Włoszech. Wręcz przeciwnie, bardzo dużo jest tu Niemców, którzy udawali Włochów. Być może to są dalekie echa podróży Goethego do Włoch. Goethe, twórca, pisarz, żeby się zainspirować, pojechał do Włoch i być może po 200, prawie 300 latach część Niemców stwierdziła, że też będą grać Italo po prostu. I jest taki człowiek, on ma, ja szybko teraz liczę, monachijczyk, 46, ma ponad 70 lat, może tak powiem. No i co? Jest to melodia, która jest absolutnie znana, ale w annałach migały tak właśnie o tej porze szczególnie nie pasuje. A jeżeli szczególnie nie pasuje, no to musi być to twórcze w jakikolwiek sposób. Dlatego nie wiem, czy nie jest to premiera. Przynajmniej nie jest to premiera o tej porze w annałach migały. Fancy i Bolero. Hold me in your arms again. Bolero. Cały, zaprezentowaliśmy całą singlową wersję Fancy Bolero z tym całym bogactwem klawiszy. No, bo możemy w nocy, w nocy to można dużo, podobno. Zresztą tęże melodię, no Człowiek Widmo, czyli mistrz Pavarotti, rodem z Katowic, ze Śląska, wykorzystał ten sample, można powiedzieć, obok gliniarza z Beverly Hills w swoim sztandarowym utworze właśnie Człowiek Widmo, który płynie na Albatrosie po Morzu Egipskim. Darek napisał: Migała łamie trójkę utworem Fancy. Flash in the night, prorocze słowo. Migała łamie trójkę. No tak, tak, tak, oczywiście, że tak. I to dobrze. No, każda struktura, która za bardzo skupia się w sobie, która zasklepia się, jakoś wypełnia, no potrzebuje czasem takiego lekkiego wstrząśnięcia, nie mieszania, lekkiego przełamania, tak jak elegancki strój potrzebuje taki na przykład ciemny garnitur, potrzebuje jakiś jasny dodatek. To normalne, to po prostu równowaga. Ale tam pada w utworze Bolero takie zdanie, które łączy troszeczkę ten utwór, no niby Italo, niby disco, z klimatem Annałów. Come to the Twilight Zone. Tak właśnie śpiewa wokalista, a nie wiem, czy państwo pamiętają, Strefę Mroku, właśnie. Taki był serial, zresztą stara i nowa wersja Strefy Mroku. I pamiętam, byłem już nastolatkiem, kiedy zdarzało mi się to oglądać, a mimo wszystko no, miało to swój ciężar gatunkowy i przerażało, szczególnie tym, że tam były pewne rzeczy niedopowiedziane. Groza mieszała się z tajemnicą, to wszystko, te pewne strachy, lęki były nieokreślone i przez to właśnie takie groźne. A jeśli chodzi o style muzyczne dzisiaj, to proszę, bez obaw, spokojnie. Fancy było pewnym zakrętem w pewną stronę, natomiast będzie również Eva Braun między innymi, Gigi Allin też będzie. Oczywiście będziemy łamać nie tylko ustalony repertuar trójki, ale w ogóle mieszczańską obyczajowość, bo zawsze warto. Tymczasem dwójka Anglików, którzy preferują zwycięstwo ponad zemstę, no, ich manifest artystyczny między innymi to, żeby pewne blizny, pewne traumy przekuwać w diament. To jak w wierszu Leopolda Staffa Kowal, który te wszystkie klejnoty z wnętrza w piękne kamienie przekuwa. I dlatego V&V Nation, bo tak się w skrócie nazywa ta dwójka Anglików, zaprezentuje utwór dzięki uprzejmości anteny trójki, When is the Future? rising from the past. We're searching for something that can never satisfy the reality of answers when lives are on the line. I've waited a lifetime for the age of wonder, a place that I remember in a splinter of time. A stranger in a strange land, caught in the flow, still searching for answers among the neon lights. It's a beautiful dream. It's a beautiful life. It's just a reflection. A world that must survive. We're children of the past. Look beyond today. Designing the present. So when is the future? We live in a dream. Keeping visions alive. It's just a reflection. A world that never dies. The image we create. Our image we design. It's a beautiful life. So when is the future? When is the future? Pytają V&V Nation, pyta Ronan Harris i Mark Jackson. Ja nie czułem tej przyszłości. Nie czułem tej przyszłości bardzo długo. Ale jakieś 2 lata temu, tak, 2 lata temu zaczęły być popularne te elektryczne hulajnogi w różnych miastach i tak stwierdziłem, oła. W ogóle tego nie czułem, ale rzeczywiście, tak jak w jakichś komiksach, tak jak w jakichś kreskówkach, ludzie zaczynają jeździć na takich cichociemnych pojazdach. A teraz w ogóle no, rok 20 troszeczkę sprawił, że historia, upływ czasu i zmiany mocno przyspieszyły. I widząc teraz ludzi w maskach, przypominam sobie różne dystopijne, cyberpunkowe opowieści, a widząc ludzi w przyłbicach, no to szczególnie kobiety, to mam wrażenie, że cały czas jestem na planie filmu Seksmisja, bo tam też taka tego typu moda była obecna. Więc już jest przyszłość, rzeczywiście już jest przyszłość. A jeszcze Elon Musk mówi oczywiście o swoim Neuralinku, czyli połączeniu, bezpośrednim połączeniu mózgu z komputerem. Taki interfejs, który będzie po prostu włożony w czaszkę, dzięki któremu mózg bezpośrednio połączy się do internetu. Na pewno w jego słowach jest dużo przesady. Na pewno ten człowiek marketingiem bardzo dużo robi. Ale kto wie, czy w tej przesadzie jakaś prawda się nie kryje i rzeczywiście w ciągu 5-10 lat prototyp tego typu urządzenia będzie gotowy. Ja się tylko zastanawiam, jak ogromną władzę takie bezpośrednie podłączenie do mózgu może mieć, czy będą wyświetlane reklamy, czy wirusy komputerowe staną się realnym zdrowotnym zagrożeniem. No, to są różne takie pytania. Ale dobrze, może zostawmy te pytania, bo je można mnożyć w nieskończoność. Swoją drogą futurologia to jest taka bardzo wygodna dziedzina, dlatego że można w zasadzie pisać, co się chce, a nóż się trafi. Chociażby są bardziej uzdolnieni futurolodzy i troszeczkę mniej uzdolnieni. Ja na tej skali nie chcę występować. A teraz, a propos różnych rzeczy, no między innymi drogi do pracy, muszę przyznać, że minąłem jakieś zwierzę. Nie będę mówił gdzie, jadąc tutaj. Noc pozwala na większe prawdopodobieństwo spotkania zwierząt w mieście niż dzień. To oczywiste. Ruch jest mniejszy, zwierzęta bardziej śmiało wchodzą do centrum miasta. Czy to był lis? Nie wiem, a może to był szakal? Bo to było takie coś dużego, takie na takich nogach długich. Niby lis, a jednak jakieś takie większe. Więc nie wiem, czy nie spotkałem szakala i nie wiem, co to znaczy. Ale wiem, że John Fox był założycielem grupy Ultravox, a ja już mówiłem o romantyzmie, o nowym romantyzmie, więc ten nowy romantyzm jest na pewno na miejscu teraz. John Fox, założyciel Ultravox, również miał swoją solową działalność i między innymi utwór, który zaraz usłyszymy, Underpass, jest właśnie wykwitem jego solowej działalności. underpass, czyli przejście podziemne. No cóż, ja nie chcę mówić, z jakimi filmami kojarzy mi się właśnie takie przejście. Muszę przyznać, że też John Fox jest w brzmieniu, to instrumentarium, to ten głos, to jest bardzo podobne do Gary'ego Newmana, autora no jednego wielkiego hitu, czyli Cars. Tak. A teraz już grupa Chaos UK, może powinienem to bardziej z angielska mówić, niech tak będzie. I to znowu jakoś tak, że jest, że mój rok urodzenia gra tutaj dużą rolę, bo znowu to są ludzie, to jest zespół utworzony w 79 roku. A to, co za chwilę usłyszymy, bo tak myślę, że dużo syntezatorowych wstawek, dużo takich melodii było, więc pora to też przełamać. A Chaos UK będzie śpiewało, no duża rzecz śpiewało, no śpiewało, niech będzie. O tym, że poczucia bezpieczeństwa jako takiego nie ma i często szukając tego poczucia bezpieczeństwa na zewnątrz i tak jesteśmy skazani na porażkę. Ja to tak bardziej wewnętrznie, psychologicznie, może trochę duchowo biorę te punkowe teksty. Tak po prostu to odbieram. Czyli Chaos UK, No Security. No, bardzo ładnie to nam pan Chaos zaśpiewał. Bardzo dobrze. Rzeczywiście czuję się mniej bezpiecznie, a to chyba dobrze. A swoją drogą, już przy tym utworze, mogę to przeczytać. Stały słuchacz Nikifor pozdrawia. Myślę, że innych słuchaczy również bardzo, bardzo mi miło na te różne wyrazy, które spływają różnymi drogami. Przypominam, michal.migala@polskieradio.pl albo Facebook Annały Migały, bo to audycja Annały Migały właśnie jeszcze przez 75 minut, a nawet więcej na antenie radiowej Trójki. Ta bezkompromisowość punkowego przekazu od razu przesunęła mnie, od razu pozwoliłem podążyć sobie tą bezkompromisowością, bo oto stylistyka będzie nieco inna, ale pewna prowokacja artystyczna pozostanie podobna. Chciałbym zaprezentować teraz grupę Los Bichos. Tak się nazywają panie i okładki, grafiki ich płyt, ich albumów, sama nazwa i muzyka nawiązują do tak zwanego cumbias psychodelicas, czyli gatunku powstałego w latach 70. w Ameryce Łacińskiej, oczywiście w Kolumbii. Tam wykorzystywano tradycyjne instrumentarium tamtych regionów, łącząc to właśnie z niekończącymi się solówkami na gitarze, czy w ogóle prowadzeniem gitary. Wokal był po hiszpańsku oczywiście. I te pięć pań postanowiło kontynuować cumbias psychodelicas, z tym, że no, niekoniecznie panie są z Kolumbii, nawet niekoniecznie z Hiszpanii, są po prostu z Londynu. A teraz uwaga, tytuł utworu, i żebym przypadkiem, żeby moja dykcja tu podążyła bardzo dobrze. Tytuł Los Bichos w utworze Pista. Teraz. Bichos i Pista. Pista, czyli tor po hiszpańsku, proszę państwa. Takim torem opartym na skojarzeniach, na pewnych pojęciach, na pewnych dźwiękach, powoli w noc podążamy, niczym nocny pociąg na takich szerokich rosyjskich torach. A czemu ja mówię rosyjskich? A to dlatego, że już w kolejce czeka mój druk magnetofon, czyli mój kolega magnetofon. Ja prezentowałem utwór tego zespołu. Niesamowite. To oczywiście po tytule można już mniej więcej przewidzieć gatunek, w jakim członkowie mój druk magnetofon się poruszają. Poprzedni utwór to był Martwy Wieczór. Tak, Martwy Wieczór. Kiedyś była pewna kapela metalowa z Pomorza bodajże. Totalne podziemie, absolutne podziemie, ale ja w takim podziemiu też kiedyś przebywałem, bo lubię przebywać w podziemiach generalnie. I ten zespół z Pomorza miał demówkę, która nazywała się Pusty Wieczór, więc tutaj umysły tych państwa idą blisko, tylko że te gatunki są inne troszeczkę. A żeby tak dużo nie mówić o tym wszystkim, to po prostu może niech muzyka tutaj przemówi, ale utwór, to nie jest ten utwór Martwy Wieczór. Utwór tego rosyjskiego zespołu to Wiesna 207. Cieper na efirie trzeciego programa Polskiego Radia. Tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, ja jestem prostym człowiekiem. Ponury tekst, syntezatory, żywy rytm perkusji, nieco automatyczny, odhumanizowany, taki monotonny bas i ja się już cieszę. I tak jest właśnie, jeśli chodzi o zespół Mój Druk Magnetofon. Zresztą, jeśli ktoś nawet nie zna języka rosyjskiego, to słowa o mogile i o innych rzeczach powinny być raczej zrozumiałe. I tak myślę, że pozostańmy nieco w gotyckim klimacie, no bo kiedy jak kiedy, jest za 5:30, to rzeczywiście pora na tego typu klimat. Zresztą cały czas największy norweski pieśniarz wojenny akompaniuje mi w moich słowach. Chciałbym teraz zaprezentować świeżynkę, jeśli chodzi o nagraniach w annałach Migały, bo wiadomo, no tutaj horyzont nagrań no, nawet sięga lat 60., czyli to było 60 lat temu. Jak ten czas leci? Tutaj Darek napisał, że John Fox ma 71 lat, tak, to prawda. Pora umierać. Nie, nie pora umierać, pora żyć właśnie. Dlaczego umierać właśnie? Dlaczego? Żyć. Tak, no, może na przekór i na złość. A propos umierania, to na pewno grupa Libanon Hanover ma tutaj pewne doświadczenie, przynajmniej w pozowaniu, bo pani Larisa Georgiou no, na jednym z teledysków bardzo gustownie, mucha również przeszkadza mi w mówieniu i kręci się tutaj cały czas. Bardzo gustownie pani Larisa pozowała z kawałkiem liny szubienicznej na szyi, tańcząc bardzo też wdzięcznie i bardzo zmysłowo. A teraz zespół Libanon Hanover ma najnowszy, tegoroczny utwór i utwór po gotycku oczywiście, no nie może się nazywać Radość o poranku, chociaż The Cure na przykład miało tego typu radosne piosenki. Nie, no utwór nazywa się The Last Thing. reconnect.